Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. AI, Artificial Intelligence eller kunstig intelligens, hvad enten man foretrækker det ene eller det andet begreb, så er det tilsyneladende et felt i rivende udvikling. Men hvad er det så egentlig for en udvikling, der er gang i? Det prøver vi på at blive klogere på i denne her særudgave af Millionærklubben, hvor vi i anledning af påsken og de lukkede finansmarkeder altså benytter muligheden for at zoome ind på et af de områder, der måske gemmer på interessante investeringsmuligheder. Området, det skal du gøre os klogere på. Thomas Terner, velkommen til. Mange tak. Thomas, du er tidligere forsker, du har en Ph.D. i kunstig intelligens, du har en karriere i både det offentlige og det private erhvervsliv, og så er du altså også debattør, foredragsholder, forfatter og nu også iværksætter. Du skal altså ikke pege på, hvad det er for nogle investeringsmuligheder, der er derude. Det ligger slet ikke inden for dit kompetencefelt, men du kan måske hjælpe os med at skabe et eller andet fundament for at se på det her felt, så vi kan blive klogere på her i Millionærklubben, hvad det er, man måske kan investere ind i sådan på sigt. Bare lige for at starte, hvordan kom du egentlig i gang med det her felt og arbejde med det? Hvor startede din egen interesse? Jamen, jeg tror, det var det er jo 25 år siden eller sådan noget videre. Jeg har altid været interesseret i koblingen mellem teknologi, organisationer og forretning. Og da jeg på det tidspunkt så, hvad der skete generelt med digitaliseringen af den offentlige sektor, så tænkte jeg, okay, der er noget her, som kommer til at betyde meget, meget mere. Men da jeg så kom i kontakt med det her digitalisering, så var det især AI, der ligesom tændte mig. Swarm-teknologi, kunstig intelligens osv. Og det er så det, jeg beskæftiger mig faktisk med lige siden. Og så har du altså arbejdet både i det offentlige og i det private. Er der forskel på, hvordan man anskuer det her felt, kunstig intelligens, i det offentlige frem for det private? Altså, jeg tror, det er relativt nyt jo, at både private og offentlige aktører er ved at kigge på det her. Men der er jo selvfølgelig noget med, også hvis vi kigger på debatten generelt, hvordan har det offentlige nogle muligheder i forhold til kunstig intelligens, på baggrund af de meget, meget store mængder data, vi jo har i Danmark. Altså, vi har jo et CPR-nummer og et hav af data. Vi er jo det mest gennemdigitaliserede samfund. Så der ligger noget omkring, hvad er alle de muligheder, vi har for kunstig intelligens i den offentlige sektor, og hvordan skal vi forholde os til det? Og så er der i den private sektor, hvor vi jo i Danmark ikke har så mange sådan virkelige tech-firmaer på den front, og vi har mange små og mellemstore virksomheder. Så det er lidt forskellige udfordringer, der er der. I Danmark er det virkelig meget spørgsmål om, hvordan kan vi anvende det her teknologi, som bliver udbudt typisk af teknologifirmaer udefra. Men hvis du siger, at vi ikke har så mange i Danmark, er vi simpelthen bagud på det her felt, Thomas Terner? Det er lidt... ja, det kunne man godt... Altså generelt i Europa er vi lidt bagud på point på AI-fronten. Mm. Det kan du måske gøre noget ved. Du er jo som sagt også iværksætter, det fik jeg lige nævnt til at starte med. Hvad er det for en virksomhed, du er i gang med at skabe? Jamen, jeg er co-founder i et firma, der hedder TeamLab, der kigger på, hvordan vi kan lave en intelligent platform til at understøtte de studerende, når de arbejder i grupper. Fordi det er et problem, som koster universiteterne meget i frafald på studierne, og fordi det er et problem, der handler om, hvordan kan vi egentlig skabe nogle velfungerende teams. Og der er studerende rigtig interessante, fordi at de jo arbejder i nogle afgrænsede forløb. Der er mange folk, der skal løse de samme opgaver, og vi har ligesom et resultat til sidst. Så når vi kigger inden på det område med sådan nogle databriller, kunstig intelligensbriller, så kan vi lige pludselig begynde at lave nærmest en osteklokke-laboratorie, hvor vi kan prøve på at se på, hvad er det, der virker, og hvad er det, der ikke virker. På en helt anden måde, end hvis de teams skulle fungere ude i erhvervslivet eller i offentlige organisationer, med alle det, der ligger rundt omkring dem i form af ledelse osv. Der er det interessant at se på, jamen, kan vi gøre her, hvor vi kan ligesom holde en masse af faktorerne ude, og så også gøre en forskel for mange af de her studerende, som skal bruge rigtig mange år af deres liv på at arbejde sammen med andre mennesker. Og måske også gøre en forskel for det fremtidige erhvervsliv, for at vi får endnu bedre og endnu dygtigere mennesker ud at sidde derude i virksomhederne. Lige præcis. Det lyder rigtig godt. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben. Vi har optaget den på forhånd, så vi kan sidde derhjemme og holde påskeferie, mens vi altså sender den her udsendelse. Det betyder desværre også, at du ikke kan blande dig i debatten eller stille spørgsmål direkte ind til programmet, som du plejer at gøre. Til gengæld så kan du altså læne dig godt tilbage og nyde roen på finansmarkedet, ligesom vi altså gør. Mit navn er Bodil Gansel, og jeg er ekspert i kunstig intelligens. Thomas Terner med i studiet hele tiden. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Thomas Terner, lad os lige starte med at slå nogle begreber på plads, få dem på plads, inden vi egentlig ved, hvad vi taler om. Hvad er kunstig intelligens overhovedet for en størrelse? Det er meget sjovt, fordi det her begreb er jo et, som vi et eller andet sted har haft en fornemmelse af i mange, mange år. Og det er stadigvæk stort set det første spørgsmål, jeg får altid. hvad er det her kunstig intelligens egentlig? Okay, så du ikke kunne svare på det nu? Nej, det er virkelig deprimerende, ikke? Man har brugt 25 år i det her felt, og man er stadigvæk tilbage til det første spørgsmål. Men det, jeg tror, det skyldes, at vi har rigtig, rigtig svært ved at definere selve intelligensbegrebet. Mm. Hvis man kalder, hvad kalder vi den menneskelige race? Homo sapiens, den vise. Så hele intelligensbegrebet er faktisk knyttet til os som mennesker. Mm. Så vi har brugt mange, mange år på at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig intelligens er for noget? Og i 1994, der er der en masse forskere, der sætter sig ned og siger, lad os prøve at se, om vi kan definere intelligens. Og de bliver enige om, at det er sådan en meget abstrakt størrelse, der har med at planlægge og løse problemer og en masse ting, men også noget mere fuzzy, som sådan få en fornemmelse af, hvad der foregår osv. Så grundlæggende så finder man ud af jo i 94, hvor hvis længe det var, det er faktisk ikke rigtigt til at komme med en god definition på intelligens. Og hvis det er rigtig, rigtig svært at komme med en definition på intelligens, så er det rigtig, rigtig svært at komme med en definition på kunstig intelligens. Så det, som man gjorde, eller det, man typisk bruger som definition, det er faktisk taget af inspiration fra en matematiker, der hedder Alan Turing, som i 1950 laver den her test, som hedder The Turing-test, som basalt set handler om, at hvis jeg sætter en person og en computer i et rum, og så en interviewer eller en radioreporter i et andet rum, og den prøver at spørge både computeren og mennesket nogle spørgsmål, men ikke rigtig kan afgøre, hvem der er menneske og hvem der er computer, så må vi sige, at computeren er intelligent. Og det er ligesom den idé, som er bærende for stort set alle definitioner af kunstig intelligens i dag. Altså hvis computeren gør et eller andet, som ellers vil kræve et intelligent menneske, så må vi sige, at sådan er intelligent. Men hvad synes du? Fordi kan man tale om, at en computer i sig selv er intelligent? Altså, fordi der er også masser af forskellige former for intelligenser derude, sproglige og musikalske og alt muligt andet. Det behøver ikke nødvendigvis være et eller andet, sådan, som man kan lægge ind i et computerprogram, tænker jeg. I dit perspektiv og som forsker inden for feltet, kan man sige, at en computer er intelligent? Ja, altså det er der jo så lidt uenighed om. Jeg mener godt, man kan sige det, og det skyldes, at jeg mener, at den intelligens, som vi ser, er ved at udvikle sig, som vi kan komme lidt tilbage til, den adskiller sig fra den menneskelige intelligens. Men du siger jo selv, intelligens for os er meget mere end bare sådan evnen til at løse matematiske problemer, ikke? Mm. Det er også musikører, sprogører, en hel masse ting, som vi et eller andet sted også forbinder med intelligensbegrebet. Så derfor er det meget diffust, hvad det egentlig en computer skal gøre for at kunne være intelligent. Og det andet er, der et eller andet problem i, at vi grundlæggende spørger, om den er intelligent eller ej. Altså, det er ligesom sådan en spørgelse om enten eller. Hvorimod, hvis vi kigger på det, så er det i virkeligheden nok mere et spektrum. Altså, det går fra, er en myre intelligent? Ja, måske. Ikke? Er en amøbe så intelligent? Nej, det er den ikke. Og så på den anden skala, der er mennesket. Så i virkeligheden, når vi snakker om vi har opnået kunstig intelligens eller ej, og hvornår vi gør det, så tror jeg, at vi bliver nødt til at gå lidt væk fra den der idé om, at det er enten er der eller ikke er der. Men det har et element af intelligens. Og det er i virkeligheden, hvis vi kigger på den måde, så bliver begrebet meget nemmere at arbejde med, fordi det er et spørgsmål om, har vi en eller anden applikation eller noget, der har et eller andet element af intelligens, som vi kan benytte. Men så er vi vel også ude i, hvad skal man sige, et felt, hvor det er så svært at definere, hvad vi egentlig arbejder med. Hvordan går du som forsker ind og arbejder med det her felt så overhovedet, hvis vi ikke engang er enige om, hvad intelligens er? Ja, nu forsker jeg jo ikke så meget i det mere. Mm. Men når vi kigger på det, så er det, kigger jeg meget på, jamen, hvad er anvendelsen af det her? For det er i virkeligheden det, der er interessant. Mm. Der er masser omkring, og det kommer vi sikkert tilbage til senere i programmet, jamen, hvor er det, hvis vi kigger lidt længere frem i tiden? Men det interessante er nu, hvordan kan vi anvende denne her teknologi? Og hvis vi binder det til den menneskelige intelligens og spørgsmål om, hvad er det, der egentlig er ved at udvikle sig her? Så det, vi kan se, at vi har computere, som de er helt overlegne til i forhold til mennesker, det er, at de er gode til at behandle store mængder tal. Altså, jeg har sådan en test i min bog, hvor jeg beder folk om at prøve at lægge en ordentlig bunke vingummi foran sig. Og så skal de se, hvor mange vingummier skal der ligge i den her, hvor mange vingummibamser skal der ligge i den her foran dem, før de sådan mister den intuitive fornemmelse af, hvor mange der er. Og hvor mange tror du, der skal ligge, før er jeg sådan, hvor jeg ikke lige med det samme kan sige, hvor mange er der? 30. 3. 3? Ja. Den menneskelige hjerne har faktisk en begrænsning lige omkring 3-4 stykker. Hvis der så kommer en 6-8 stykker, så laver vi det, der hedder sub-itemizing. Så tager vi de tre vingummibamser der, de tre vingummibamser der, de tre vingummibamser der, og så lægger vi dem sammen til 9. Men hvis der er mere end det, så 9-12 stykker, så begynder vi faktisk at blive nødt til at tælle dem, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så i det der spektrum, som bare er fra 3 til 12 vingummibamser, der bruger den menneskelige hjerne tre vidt forskellige metoder til at finde ud af, hvor mange vingummibamser der er. Og hvis der så bliver mange flere, så, jamen, så bryder det helt sammen. Ikke? Men vi er rigtig gode til at se mængder, men det der med de præcise tal er vi dårlige til. Og nu bliver jeg lige blevet smule demotiveret på min egen artsudvikling. Jamen det interessante er, at chimpanser, de kan jo sådan 7-8 stykker. Ikke? Mm-hmm. Men det, hvor vi så kan se computer, ikke, det er, når vi har store mængder tal og store datamønstre, så bryder den menneskelige hjerne sammen. Der kan vi simpelthen ikke få en fornemmelse af, hvad der foregår. Og fordi at det bliver så diffus for os, så er det, vi en gang imellem bliver overrasket over, hvad er det, den kunstige intelligens kan. Og det er derfor, du en gang imellem kan læse nyhedsartikel om, at nu kan kunstig intelligens diagnostisere kraftigt både blodprøver osv. Og det er fordi, at der er så meget data i de her blodprøver, at du som menneske ikke kan se, okay, hvordan er det alle de her små datapunkter spiller sammen i en egentlig diagnose. Og så virker det nærmest som magi, når den kunstige intelligens så kan komme ind og sige, okay, der er et mønster her. Så vi taler altså om, at kunstig intelligens er rigtig godt at bruge, og det fungerer rigtig godt, hvis det handler om at sortere store mængder data, sådan noget, som vi ikke som mennesker ikke nødvendigvis lige kan finde ud af. Betyder det også, Thomas Ternay, at sådan noget som en helt almindelig simpel lommeregner, kan man kalde det for, at den benytter kunstig intelligens? Nej, fordi der er i begrebet kunstig intelligens noget med, at den skal kunne hele tiden til adaptere sig til nye situationer, basere sig på nye input. Og man kan sige, en lommeregner, ud fra definitionen af Turing, kan den gøre noget, så hvis jeg stiller to regnestykker, og hverken både computeren og mennesket kan svare på den, så har den jo et eller andet sted bestået Turing-testen. Men de her simple ting, det er mere det, vi kalder sådan algoritmer, altså noget, hvor vi på mennesker på forhånd har kodet ind, hvad det er, computeren skal foretage sig i hver enkelt skridt, og så komme med et resultat. Når vi taler om kunstig intelligens, så laver vi det lidt på en anden måde. Så laver vi systemer, hvor vi siger, jeg kan ikke fortælle dig, computer, alt hvad du skal gøre i alle situationer, men jeg kan lægge nogle regler, eller nogle principper, eller nogle modeller ind i dig, så når inputtet kommer, så skal du på baggrund af den model, jeg ligesom har lagt ind på dig, så skal du agere. Det vil sige, at man er altså i et, altså sådan i datalogisk forstand, eller i computerforstand, så er man et abstraktionsniveau højere. Mm-hmm. Og det er det selvfølgelig, der gør det også lidt svært at forstå, jamen, hvad er det egentlig så, der ligger i de her modeller inde i computeren? Mm. Thomas Ternay, du har altså en Ph.D. i kunstig intelligens, og den har du fået, så vidt jeg husker, i 2007. Er det korrekt? Ja, det tror jeg. Ja, det er omkring. I hvert fald nogle år siden. Jeg tænker, at i mit univers, der er det her begreb AI, Artificial Intelligence og kunstig intelligens, det er faktisk rigtig kommet op og fylde her de senere, måske 5, måske 10 år. Dengang du tog din Ph.D., var der så overhovedet specielt meget fokus på feltet, eller hvordan så det ud dengang? Jeg kan huske sådan en. Jeg har så senere været direktør med ansvar for digital strategi og innovation i Novozymes. Jeg kan huske, da jeg kommer i Novozymes, så spørger sådan en talentudvikler eller et eller andet, siger han til mig, hvorfor i alverden har du spildt dit liv på at lave en PhD om kunstig intelligens? Ikke? Og det var så lige nærmest halvandet år eller sådan noget, før at Andrew Ng, en af de helt store guruer inden for AI, viste, at noget af det, som de teknikker, vi bruger i dag, der hedder deep learning, som er sådan et meget avanceret kunstigt neuralt netværk, hvordan det kunne køre rigtig godt på grafikprocessorer. Ikke? Og det var ligesom det, der var med til at lave den der revolution indenfor. Ja, vi havde nogle algoritmer, der kunne lave nogle virkelig interessante resultater. Vi havde nogle computere, nogle processorer, der virkelig kunne behandle de data rigtig, rigtig hurtigt, som kom ind til de her algoritmer. Ikke? Så det var ligesom der, revolutionen skete. Men jeg tror, grundlæggende, hvis man kigger på udviklingen, så er det, når vi kigger på kunstig intelligens sådan udefra, så kunne man godt have den her fornemmelse af, at det er noget, der bevæger sig i kvantespring hele tiden, at der hele tiden er noget fundamentalt nyt, der kommer. Og i virkeligheden, så er mange af principperne meget mere resultat af sådan en trinvis udvikling i små trin. Ikke? Og det betyder, at mange af principperne er i virkeligheden det samme, men de bliver bare optimeret, de bliver forbedret, man finder hele tiden nye metoder. Og et af det, der er helt fantastisk ved kunstig intelligens som forskningsfelt og bare generelt sådan forretningsfelt, det er, at folk er meget ivrige efter at dele deres resultater. Høre, hvordan klarer du det på det datasæt derovre, i forhold til, hvordan jeg klarer det? Fordi det er ligesom den eneste måde, vi rent faktisk kan sammenligne resultaterne. Så der har været sådan en lang historik inden for feltet omkring, man deler sine resultater, man deler sine algoritmer, man deler sine data. Og det har blandt andet betydet i sådan en forretningsmæssig sammenhæng, at Apple har haft lidt svært ved at ligesom bevæge sig i det her felt, fordi at de har haft den der meget lukkede tilgang. De først nu er på det seneste begyndt åbne op, og har måske af den baggrund også kunne tiltrække sig nogle af de rigtig dygtige felt inden for feltet inden for de sidste års tid. Men så kan vi vel trække trådet helt tilbage til midten af 1950'erne, så vidt jeg ved til, at det var der, at begrebet artificial intelligence ligesom blev framet. Det var der, at der var en mand, der sagde, ja. Nu er det det, vi kalder det. Ja. Og så kørte man ellers på derfra. Ja. Og så siger du altså, at udviklingen er foregået i små skridt. Det kommer helt bag på mig, fordi jeg synes ikke, jeg læser om andet, end at der er eksponentiel vækst, og at det går ufattelig hurtigt, og maskinerne bliver hele tiden for hele tiden større og større computerkraft, og derfor så går hastigheden simpelthen så hurtigt, at vi næsten ikke kan følge med. Er det helt forkert? Nej, der er et element i det, fordi hvis vi kigger på kunstig intelligens, så skal det bruge data som brændstof. Mm. Skal det bruge nogle algoritmer eller noget computer, der ligesom kan gå ind og sige, okay, hvad skal jeg gøre med det her data? Men det, der gør, at man kan behandle data, det er jo den eksponentielle udvikling i computerkraft. Så der er en sammenhæng mellem de her ting. Jeg tror bare, at det, hvis vi går tilbage til til eksemplet med vingummibamser, så bliver du så fascineret over, hvad der kan ske, med sådan når det er en hel masse data, at du bliver overrasket over, at du tænker, okay, her er der sket et kæmpe kvantespring. Men ofte det, der i virkeligheden er sket, det er, at man har tweaked lidt på nogle teknikker, og fået nogle nye data, eller kigget på data på en ny måde, som gør, at man kan løse et problem, man ikke kunne før. Et af de sådan klassiske eksempler på det, det er i virkeligheden dit spamfilter. For mange år siden, omkring 2003, der var det de største problemer. Det var sådan, at man diskuterede det i Davos mellem alle ledere i verden. Hvordan kan vi komme det her kæmpe store problem, som virksomhederne har til livs? Og det man gjorde, det var, at man havde på det tidspunkt statistiske filtre på e-mails, der ligesom kunne sige, okay, hvad er spammails og hvad er ikke spammails? Men de var bare ikke rigtig gode nok. På det tidspunkt så er der så en, der har grundlagt en af de store og meget succesfulde startup-virksomhedsudviklingsinkubatorer i USA, Y Combinator. Graham, der finder ud af, jamen hvis jeg begynder at kigge på, sådan, om det er skrevet med store eller små bogstaver, eller om det er udråbstegn, om det er skrevet i subject eller emnefelt, og sådan, så han begynder at kigge på data på en helt anden måde. Og så lige pludselig får han performance af spamfilter markant op. Og det er faktisk derfor, at vi i dag stort set har elimineret spamfilter, og du ikke ser dem i din indbakke, på trods af, at omkring 50% af de mails, du modtager i dag, faktisk er spammails. Mm. Og det, der er interessant af det her, det er, at han har ikke lavet noget et kvantespring. Det er ikke en helt nye processorer, eller beregningsmaskiner, eller algoritmer, eller noget som. Han har brugt sin menneskelige intelligens til at kigge på data på en helt ny måde. Og så får man et gennembrud, ikke? Men tænker du, at vi bliver ved med at tage de der små, bitte skridt fremad, altså den der inkrementelle udvikling, eller kommer vi over i den eksponentielle, som jeg står og taler om? Jamen, der sker jo hele tiden, gennembrud, og der sker hele tiden noget, som man tænker, okay, det her, det er rigtig interessant. Jeg tror bare, at det man skal bare forstå, at meget af den udvikling, der sker, det er gennembrud, og det er signifikante, men det er ikke sådan, man lige pludselig tænker, wow, nu kan vi, nu er det, nu går den og smutter ud af døren lige om lidt, vel? Det er slet ikke der, vi er. Vi er i et felt, hvor det er benhårdt at arbejde. Der er masser af kloge mennesker, der sidder og kigger på det. De finder på noget. Så det er ikke så meget en pibe i et hjørne og sidder og tænker over verden, og så lige pludselig kommer man med et eller andet genialt påfund. Det er benhård research, der betyder, at hver dag, der bliver vi bedre til at genkende det talte sprog. Vi bliver bedre til at kigge på data. Vi bliver bedre til at genkende billeder og alt det her. Så er det endnu et eksempel på, at de sociale medier også har en gevaldig magt i den forbindelse. Altså, at vi ser et eller andet på sociale medier, og lige pludselig så er det spredt ud over det hele. Det gjorde vi måske ikke så meget. Ja, dengang du læste din PhD, eller i hvert fald årene før. Jamen, vi har altid haft hype omkring AI. Vi havde det også i 80'erne, hvor det var, der hed det ekspertsystemer. Og der troede alle, at jamen, nu bladede vi ekspertsystemer over det hele, og så var verden totalt forandret. Så viste det sig, at det her med at lave et ekspertsystem, som basalt set handler om, at man tager al den viden, et menneske har, at prøve at putte den ind i system i form af regler og fakta og sådan noget. Sådan at hvis jeg skal spørge om, hvordan jeg skal reparere min bil, så kan jeg bare spørge den her mekaniker, der har lagt ind i computeren, om hvordan jeg skal reparere min bil. Mm. Det man bare fandt ud af, det var, at det var rigtig, rigtig svært at tage al den viden, et menneske har, og lægge ind i computeren. Og det var derfor, der kom en AI-vinder, der sagde, jamen de her systemer, de bliver ikke det, der revolutionerer verden, vel? Så der var et eller andet tidspunkt der, sagde du, i 80'erne eller sådan et eller andet, hvor der lige pludselig sådan, der stoppede det lidt op. Ja, det samme var det også i 70'erne, der kom der en rapport i Storbritannien, som ligesom fjernede alt funding for USA. Så vi har jævnligt de her sådan start-stop inden for det kunstig intelligens, ikke? Hvor der kommer en masse interesse, hvis vi en masse penge i det osv. Og så går den der udvikling bare sådan jævnt fremad hele tiden. Mm. Men det er ikke sådan, nu sker det helt store. Og det betyder, at man... at man en gang imellem måske både som investor og som privatperson kan tænke, okay, nu sker det helt store lige om i morgen, ikke? Og så tager det lidt længere tid, ikke? Men hvis vi kigger, hvis vi tager analogien til internettet, ikke? Så i da boblen sprang, der var der også mange, der sagde, okay, jamen, det bliver aldrig til noget, ikke? Men prøv lige at kigge på, hvordan verden i dag er totalt forandret på grund af det, der skete. Det er jo ikke fordi, at internettet, e-handel, shopping, alt det der har udviklet sig i kvantespring, så er det lige pludselig en dag, der var der bare nogen, der tændte for Amazon eller Alibaba. Vel, det er en udvikling, der har været hele tiden, og det har gjort, at verden er totalt forandret i dag. Mm. Så i virkeligheden er det vigtigt, at man hele tiden følger med, i stedet for bare at tænke, okay, nu kommer kvantespring ikke i morgen, min computer rejser sig ikke op og går ud af døren de næste 24 timer, så kan jeg godt tage det stille og roligt. Men hele tiden interesserer sig for, hvad er det egentlig, fremdriften er inden for det her felt. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben. Vi sender her, hvor der altså er påskeferie, og finansmarkederne holder lukket. Mit navn er Bodil Gansen, og jeg besøger Thomas Ternay, som er ekspert i kunstig intelligens, og vi prøver at finde ud af, om vi kan se, hvad det er, der kommer til at udvikle sig de næste mange år. Måske på den baggrund, så kan vi altså også investere ind i feltet. Du kan desværre ikke stille spørgsmål lige her til programmet, men du er selvfølgelig som altid velkommen til at blande dig i den debat, der sikkert foregår på Facebook. Vi livestreamer jo altså ikke i dag, men altså vi er tilbage selvfølgelig, når vi sender live igen. Og der kan du altså stadigvæk stille spørgsmål ind, hvis du har spørgsmål til det her program. Du lytter til Radio 24/7. Thomas Ternay, da du kom ind på radioen her til morgen, der sad jeg og kiggede på en video. Det var et interview, der foregik i et britisk morgenshow, hvor de altså sad og interviewede en eller anden robot. En kvinde, var det, så det ud til at være, som meget livagtig ud, og som kunne fortælle jokes, og som kunne deltage i den her samtale, som om det sådan, næsten var et almindeligt menneske. Man kunne godt se, at det var en robot, som man kiggede godt efter, men det hele så faktisk meget livagtigt ud. Og så sagde du til mig, at det der, det er altså også sådan lidt overdrevet, for sådan er det ikke i virkeligheden. Man kan altså ikke, man skal ligesom kode den til at deltage på en eller anden måde. Sådan et interview, som jeg så sidder og kigger på min computerskærm, er det ikke også med til at sætte hypen yderligere op? For jeg kan jo ikke se andet, end det ser ud som, at det er et virkeligt interview. Jo, det er jo det. Jeg tror faktisk også, at den robot, du har set, har fået statsborgerskab i, er det Saudi-Arabien eller et andet land? Mm. Og det der er, det er en... og der er, hvis man følger med på Twitter, på nogle af de her AI-guer osv., så er der en hel del debat om hende her, Sofia, fordi det er en... Det er en, det, man kalder en scripted dialog. Altså, der er nogen, der sidder bagved og har ligesom skrevet det ned. Fordi det er jo et relativt lille selskab, der står bag, og de rejser rundt i hele verden og laver en masse publicity omkring det. Hun står på konferencer osv. Men man kunne bare se, hvis det her lille selskab, der udvikler den her, kunne udvikle en intelligens, der er så fantastisk. Hvorfor kan Google Home eller Alexa eller Siri så ikke svare på mange af de spørgsmål, hun kan? Og det er simpelthen fordi, at den dialog, hun har, der er nogen, der sidder bagved, enten har scriptet det på forhånd, eller gør det, fordi vi er slet ikke på et niveau, hvor hun kan tage de der dybe filosofiske spørgsmål og vende dem om og sådan noget. Der er vi slet ikke endnu. Så er vi så der til gengæld, hvor at virksomheder rundt omkring i hele verden også bruger det her AI som en eller anden form for markedsføringsstunt. Altså, de skriver ind i alle deres regnskaber, og de benytter sig af alle mulige AI-løsninger, og de er med helt på det helt nye i den der afdeling. Er det markedsføring? Eller ja, altså hvis man kigger på earning calls, i USA, så er mængden af mentions, altså omtaler af machine learning og kunstig intelligens osv., det er totalt eksploderet. Og det skyldes jo selvfølgelig, at man kan ligesom ikke være derude i dag, uden at sige, at vi på en eller anden måde arbejder med kunstig intelligens. Og hvis man kigger på startup-miljøet, så var der lige en ny rapport, der er kommet her i marts måned, der siger, at 40% af de europæiske startups, der står opført som værende kunstig intelligensfirmaer, de bruger ikke kunstig intelligens i deres produkter eller services. Mm. Og så en meget stor del af dem, der så gør, de bruger enten som chatbots eller fraud detection eller noget, altså ikke nogen, hvor det er en del af deres kerneydelse. Men den anden del, det er, at selskaber, der bruger AI i deres markedsføring, altså i startup-verden, de får 15-50% mere i funding. Okay. Så der er jo... Der er penge i det. Der er simpelthen penge i det. Mm. Der er penge i det både for de små selskaber, og også penge i det for de store selskaber. Så man kan ligesom ikke sige... Det her, det er ikke noget, vi kigger på. Så betyder det også, at vi som investorer, når vi sidder og kigger ind i selskaberne, vi skal være særdeles påpasselige med, hvad det er, at de skriver i deres earnings reports, fordi at der er måske ikke så meget i det andet, end de gerne vil føre sig frem? Nej, man skal, altså, ligesom med andre, i andre områder af investering, så er det jo vigtigt, at man forstår den virksomhed, man investerer i. Mm. Altså, hvorfor tjener de penge? Hvordan er deres produkter fungerer? Hvordan er det, og gerne også noget omkring, hvordan er det, deres teknologi fungerer? Og hvis der er noget af det, der virker uklart, så bør man undersøge det nærmere. Altså, er der i virkeligheden noget forretningsmæssigt potentiale i den måde, de anvender i? Har de nogle helt særlige data, de kan tilgå? Har de nogle partnerskaber på AI-fronten? Hvad er de ellers udtalende omkring det her? Fordi der er helt klart et spørgsmål om, at man bliver nødt til i dag at sige, at man er med på den her bølge. Men det betyder også, at man bliver nødt til som investor at kigge på, jamen, hvor meget er de så rent faktisk med på bølgen, ikke? Mm. Og forudsætningen for at kigge ind på det der, det er jo så, at man også bruger noget tid på det at sige, hvad er det kunstig intelligens, er det egentlig? Hvordan er det, det virker? Hvordan er det, vi kan bruge det? Thomas Tjernøj, lad os hoppe videre til den vogn, der handler om, hvordan det så egentlig kan anvendes. Vi har jo ligesom været lidt omkring det allerede. Det handler meget om at håndtere store datamængder. Kan man sige noget om, først og fremmest, er der nogle regioner i verden, hvor man er bedre til at bruge kunstig intelligens end andre? Hvor er man længst fremme med det her felt? Meget af den her udvikling inden for kunstig intelligens er jo drevet af de 7 mest værdifulde selskaber i verden. Så det vil sige de amerikanske tech-giganter og de kinesiske Alibaba og Tencent. Og de bruger fuldstændig sindssyge midler på at forske i kunstig intelligens. Mm. Og det er også derfor, at det er interessant for startups at profilere sig som AI-startups, fordi hvis man har noget teknologi, som er interessant, så bliver man købt inden, fordi teknologien er interessant, eller også bliver man købt som acquihire, altså hvor man køber selskabet for at få de folk, der er i selskabet, fordi der er ikke særlig mange talenter på den her front. Så der er noget omkring, at talentmassen osv., den bliver koncentreret omkring de selskaber, hvor man jo kan betale rigtig, rigtig mange penge for at få de rigtige mennesker ombord. Og de selskaber, de er altså primært i USA og i Kina. USA og Kina, det er stedet, vi skal kigge hen. Det er det jo i mange forhold, når vi investerer. Kan man så tale noget om der er sådan her særlige... Ja, nu siger taler du selvfølgelig, det giver sig selv, at det er tech-selskaberne, der på en eller anden måde er i front inden for den her AI-verden. Men er der sådan andre typer af selskaber, eller andre brancher, hvor man er særlig god til at anvende kunstig intelligens? Jeg tror, der er inden for segmenter, hvor man er rigtig god, hvor vi ser noget. Vi ser i hvert fald inden for det yderste led, hvor man har fat i kunderne. Altså automatisering af kundeservice og alt det der. Der sker rigtig, rigtig mange ting, og der har vi faktisk også nogle danske startups, der rykker på den front, der ser rigtig, rigtig interessant ud. Hvad er det for nogle? Subwiz, der er sådan ud fra Københavns Universitet, er rigtig interessant at kigge på. Subwiz? Ja. Mm. Så der sker rigtig, rigtig meget på den front, men jeg tror, det jeg tror, man skal mere tænke på, det er, hvor er det anvendelsesmulighederne er her. Fordi det er forretningsmodellen, der grundlæggende kommer til at drive ens anvendelse af kunstig intelligens. Mm. Så jeg er ikke sådan viden om, at der er en masse sådan hardcore teknologiselskaber i Europa, som er rene teknologiselskaber, som udvikler i USA, som udvikler en masse kunstig intelligens, men som ikke rigtig har en klar forretningsprofil. Det er typisk i den sammenhæng, og det er jo fordi, at noget af det, der driver den kunstig intelligens, det er sammenhæng med data. Og data, det skal du så enten have typisk for dine produkter eller services, eller for dine kunder, eller dine samarbejdspartner. Så hvis du bare er rent teknologiselskab og sidder og tapper dine algoritmer, så får du ikke så meget. Du bliver nødt til at have den her adgang til data. Og det er også derfor, at vi ser det så kraftigt i Kina, hvor der jo er noget lidt andre lovgivning og bevidsthed omkring data, end der er i Europa. Og så ser vi i USA, hvor vi har nogle tech-giganter, som sidder på meget, meget store mængder data. Så du siger, det ved jeg så ikke, om du gør, lad mig spørge på en anden måde. Siger du dermed, at Kina og USA, de har en fordel sådan rent konkurrencemæssigt i det her felt, fordi at de ikke bliver reguleret så hårdt, som vores virksomheder gør herovre? På den korte bane har de en konkurrencemæssig fordel, fordi at de har en anden adgang til data. Det, der er interessant, det er, at jeg tror, at vi i Europa har nogle unikke muligheder for at skabe, hvad kan man sige, en tredje vej i forhold til, hvordan vi arbejder med data, fordi de problemer, vi ønsker at få løst i Europa, som for eksempel handler om, hvis vi kigger bare på Danmark, hvordan vil vi egentlig gerne have, at vi som samfund og virksomheder benytter kunstig intelligens på en ansvarsfuld måde i forhold til vores kunder? Der er det ikke sikkert, at vi bare kan i fremtiden tage teknologierne fra tech-giganterne ned fra hylden eller købe deres teknologier. Der skal vi nok udvikle vores egen. Så der opstår nogle interessante muligheder i den transformation af samfundet, der er i gang. Mm. Hvis nu man skal arbejde med kunstig intelligens, så er det jo først og fremmest mennesker, som på en eller anden måde går ind og koder eller gør det, som maskinen skal gøre. Så er vi ikke bare ude i, at vi kommer til at sidde med en masse kunstig intelligenssystemer, der er fuld af fordomme og menneskelige overbevisninger, som på en eller anden måde sætter nogle stopklodser nogle steder, som vi ikke måske nødvendigvis ved som forbrugere? Det er et stort spørgsmål omkring det, der hedder bias i kunstig intelligens. Altså, hvornår begynder de her algoritmer og systemer at træffe nogle beslutninger, som måske ikke er så produktive for os mennesker? Det, der er det interessante, det er, at de systemer, de lærer jo på baggrund af de data, vi lægger ind i systemerne. Mm. Så for eksempel, hvis vi kigger på et system, som hedder Compass, som bliver brugt i det amerikanske retsvæsen, som dommerne bruger til at afsige prøveløsladelser. Og det her giver, det her system analyserer, for eksempel, hvis du var i retssagen, eller i retssalen, så vil de prøve at analysere, jamen, er du sådan en, der begår kriminalitet igen? Og problemet er, at mange af de data er jo baseret på sådan historiske domsafsigelser. I USA, der er der en racemæssig slagside i de domsafsigelser. Så vi reproducerer det mønster igen, ikke? Det, der er det interessante ved kunstig intelligens, det er, at vi kan sige, okay, så skal vi i hvert fald ikke have det system, fordi det reproducerer bare, hvad vi har lavet tidligere. Det andet er, at det jo faktisk at sætte en lup på og sige, okay, ja, måske kan vi, nu kan vi jo se de fejltagelser, vi laver, den racemæssige slagside der. Og det samme i virksomheder, ikke? Er der noget omkring den måde, vi går til vores salgsprocesser eller andet, hvor vi i virkeligheden konstant undervurderer de her type leads? Mm. Fordi vi simpelthen ikke kigger på datamængder. Vi har vores sælgere, de tager ud med en mavefornemmelse af, hvor er det, de kan få den store gevinst. Og så på grund af incitamentstruktur eller sådan noget, så får vi fokuseret på det forkerte. Men oplever du, som er ekspert på området her, at virksomheder, måske i virkeligheden også stater, er gode nok til at diskutere og debattere, at der er for eksempel sådan noget som bias, som jo dermed gør, at der måske er nogle steder, hvor vi bare skal holde os fra at bruge kunstig intelligens? Ja, jeg er faktisk ikke så bekymret for bias-diskussionen, fordi den oplever jeg er det helt store spørgsmål. Ligesom spørgsmålet omkring, hvad er kunstig intelligens, så er det også et fuldstændigt spørgsmål, jeg altid får til mine foredrag. Jamen, hvad med bias og hvad med etik osv.? Så det oplever jeg faktisk er meget på radaren. Det, jeg oplever, er lidt mindre på radaren, det er i virkeligheden, okay, hvad er den kunstige intelligens, og hvordan kan jeg bruge det i min virksomhed? Hvad er det for nogle anvendelsesmuligheder, der er? Og der har jeg i min bog opstillet sådan fire forskellige anvendelsesmuligheder, hvor den ene, det er det, jeg kalder automatisering, eller automatiseret intelligens. Altså det er der, hvor vi tager en opgave, som typisk bliver udført af mennesker, og så automatiserer vi den. Det er der rigtig, rigtig meget af i både de private og offentlige virksomheder i øjeblikket. Altså, hvor man laver robotprocesautomatisering, som går ind og behandler økonomiske bilag eller en del af ansættelsesprocesser eller andet. Det her, hvor vi tager en proces, som vi egentlig laver som mennesker, og så automatiserer vi den. Så i den gamle Turing-forstand med definition, altså en opgave, der bliver overtaget af mennesker. Så det er altså, det er et område, automatisering, og det er også noget, vi diskuterer, hvordan er det, vi kan lave de her opgaver. Og det interessante ved automatisering, hvis man ser på alle de der automatiseringsprojekter, der kører derude, så mange af de opgaver, der bliver løst, det er sådan, at folk tænker, ej, nu kommer robotten og tager mit job. Det er hovedparten. Åh, tak for det. Fordi det er ikke særlig interessant opgave. Ikke? Og så er der det her, hvor vi bruger det, jeg kalder udvidet intelligens, eller adaptiv intelligens. Det er for eksempel, hvor sælgeren kan analysere, hvad sker der hos alle mine kunder, hvordan de bevæger sig i markedet, og hvor er det i virkeligheden, mine opportunities er. Et andet eksempel er det danske startup, der hedder Cortilab, som lytter til samtalen til akuttelefonen, for at høre, om der er et potentielt hjertestop. Og det betyder, at dem, der sidder og modtager det her opkald, hvor der faktisk er relativt lille sandsynlighed for at overleve, hvis det sker uden for hospitalet, de får en masse værktøjer til at understøtte dialogen og understøtte diagnosen. Og så der udvider vi, hvad vi mennesker kan. Så automatisering eller udvidelse af, hvad vi kan. Og så er det sidste noget, eller en tredje en, som jeg kalder adaptiv intelligens. Det er det her, hvor vi laver systemer, som hele tiden tilpasser sig til brugeren. Det er for eksempel det, du oplever i dit Facebook-feed. Ikke? Hvis du og jeg fik det samme Facebook-feed, så ville Facebook ikke være særlig interessant. Det skal ligesom være tilpasset til os. Så der kan vi bruge kunstig intelligens til at tilpasse sig til den bruger, så de får en unik oplevelse af det. Altså, jeg er lige ved at tænke på, om det, du kalder automatisering, om det overhovedet. Ja, det gør det jo nok, for det er dig, der forsker. Men det undrer mig lidt, at det går så ind under det felt, der også hedder kunstig intelligens, fordi automatisering, det er så for mig lige præcis den der lommeregner, jeg talte om tidligere. Men det er det måske ikke. Jamen, det er fordi, vi i automatiseringen, der kan vi begynde at koble nogle af de mere avancerede teknologier til. Altså, vi kan begynde at koble billedbehandling, sådan at vi ikke bare laver sådan en ren beregning og skriver, at nu skal når du får det her det input, så skal du gøre det. Men i virkeligheden bruger for eksempel visuel genkendelse til at sige, okay, hvis du får den og den type dokumenter ind, så skal du gøre det på den måde. Uden egentlig at sige, okay, jamen, hvad er det derinde, der står i det dokument og skrive det osv. Så der er noget omkring, hvordan vi begynder at kunne lave systemer, automatisering, der er mere og mere intelligente. Men tilbage til diskussionen, det foregår i små trin. Mm. Og det foregår så åbenbart også i mange forskellige brancher. Er der overhovedet brancher derude, Thomas Ternay, hvor du tænker, der kan man altså ikke rigtig gøre brug af kunstig intelligens, eller måske jobtyper? Nej, der er ikke sådan en branche eller noget, hvor jeg siger, I er heldet, der kommer ikke til at ske noget kunstig intelligens her. Men der er nogle brancher, der rykker hurtigere end andre. Mm. Altså især finanssektoren, de har ligesom fundet ud af, okay, der sker rigtig, rigtig meget inden for AI. Der sker, og vi er jo grundlæggende software-selskaber. Det er rigtig lang tid siden, at penge holder op med at være penge og bare blive til 0 og 1. Så i grundlæggende, så er det jo bare, så behandler de jo bare information. Og det er jo et software-selskab. Mm. Så der sker rigtig meget inden for det, og så er der rigtig meget inden for healthcare, fordi der netop er så mange data, men også fordi, at det at stille en diagnose, det er jo båret af en masse data. Det er jo egentlig, hvis vi kigger på det, så er det ret interessant, at vi går ind til en læge, som bare lige kigger på os uden på kroppen, og kigger lidt på en enkelt temperaturmåling, og det er ligesom det, vi har. Ikke? Og siger, hvad synes du selv? Eller hvad tror du selv er fejl? Så har man den der dialog, når kroppen jo producerer så mange data. Ikke? Så der kommer til at ske en eksplosion inden for det felt også. Mm. Finanssektoren, det er den, vi beskæftiger os med til daglig i Millionærklubben. Det her, det er en sær udgave af programmet, vi sender i dag, hvor det altså er påske, helligdag, der er lukket på finansmarkedet, men vi sender selvfølgelig alligevel. Jeg har en snak her med Thomas Ternay om kunstig intelligens. Thomas, lad os lige tage fat i den der finanssektor på en eller anden måde, så det felt, vi beskæftiger os med her i Millionærklubben, det er investeringer. Og jeg kan godt sådan frygte lidt, at hvis nu alle data lige pludselig kan puttes ind i en stor computer, så alle ved præcis, hvem der sidder med hvilke positioner, og hvornår de har købt, og på hvilke kurser, så forsvinder det her marked, fordi så er der ikke rigtig noget usikkerhed om, hvad vej det hele skal. Tænker du, at kunstig intelligens kan være med at eliminere sådan et felt som investering? Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror grundlæggende, at det er svært, fordi kunstig intelligens baserer sig jo på data. Og data er jo per definition et blik på fortiden. Så der er rigtig meget, hvor vi kan analysere en masse mængde data, men det er jo princippet et blik på fortiden. Og så har kunstig intelligens jo heller ikke den der basale forståelse for, hvad mennesker er, hvad er vores prioriteter, hvorfor handler vi, hvad er det, vi synes er interessant, hvad er det for nogle drømme, der driver sig, osv. Og det betyder, at selve det at analysere om et produkt vil slå igennem på markedet osv., der kan man godt basere sig på en masse data, men der er også en intuitiv fornemmelse af, giver det her mening? Altså, kan jeg genkende det behov hos andre mennesker? Så jeg tror, vi vil se en fuldstændig forandring af feltet for investering. Altså, det at basere sig og være datadreven, vil være jo fuldstændig altafgørende fremadrettet. Det vil blive demokratiseret på den måde, at vi alle sammen får adgang til de her analyseværktøjer. Og det betyder måske, at der vil blive mere sådan ensretning i forhold til, hvordan man investerer. Men jeg tror, hvis vi snakker om den der inddeling af de forskellige intelligenser, så tror jeg, det er her, vi snakker om en udvidet intelligens. Altså det vil sige, du bliver langt bedre til at investere, fordi du får de her værktøjer stillet til rådighed, så du ikke basalt set skal basere dig på at læse nyhedsfeed og årsregnskaber. Mm. Så synes jeg, at jeg har læst her for nylig, og det kan være, det bare er fake news, jeg ved det ikke, men det kan du hjælpe mig med at blive klogere på. Jeg synes, jeg har læst her for nylig, at der er et eller andet Google-selskab eller noget i den retning, som er begyndt at kunne have en form for fantasi, sådan så at det netop kan forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og det er jo selvfølgelig et scenarie, fordi der er jo ingen, der ved præcis, hvad det er for et skridt af verden, den nu engang tager. Men altså, at den kan komme frem med nogle scenarier. Har du hørt om det? Nej, det har jeg ikke hørt om, men det er sgu ikke overraske mig, at det er Google, fordi Google købte for nogle år siden det selskab, der hedder Google DeepMind, som jo blev brugt til at spille det spil, som hedder Alpha eller Go, som er sådan en kinesisk slags brætspil, som er signifikant mere komplekst end skak. Så vi havde regnet med, at der gik 10 år i hvert fald, før vi kunne få computere, der slog mennesker. DeepMind lavede så den her AlphaGo, der slog den kinesiske stormester i Go for et stykke tid siden. Og det, der er interessant ved den måde, som hele DeepMind opererer på, og hele det selskab med Demis Hassabis i spidsen opererer på, det er, at de kigger på, hvordan kan vi udvikle intuition, kreativitet osv. i kunstig intelligens. Og hvis vi kigger på kreativitet og intuition, så i virkeligheden så ser det ud til, at der er noget af det, der ligger i det der felt, der hedder behandling af store mængder data. Altså, når vi virkelig intuitivt opfatter noget, så er det måske fordi, at vores hjerne bare kan trække på datapunkter så mange steder fra, at vi udvikler en eller anden særlig evne til at genkende eller se noget. Så der er noget af det her omkring kunstig intelligens, så når vi kigger på det udefra, der kunne det i virkeligheden godt ligne noget, der er kreativitet eller intuition. Mm. Så Google har sådan set meget godt fat i det der felt, kan jeg næsten høre dig sige, altså kunstig intelligens. Facebook har selv været ude og sige, at de faktisk har lidt svært ved at håndtere de enorme mængder data, som vi alle sammen genererer hver eneste dag. Er de bagud af dansen? Det interessante ved Google er, at de jo nærmest fra starten er fokuseret på at være et AI-selskab. Og de har en masse produkter rundt omkring det, der gør, at kunstig intelligens er direkte bundet til deres forretning. Så jeg tror, altså min uden at, det er jo svært at sætte to streger, ligesom at kigge ind i maven på de forskellige selskaber, men mit blik på det er, at Google er sådan altså head and shoulders above de andre. Altså, de er meget, meget langt fremme. Facebook er jo lidt udfordret af, kan man sige, deres forretningsmodel, at den er primært baseret på en applikation, som er der, hvor de henter alle deres penge. Hvor Google er jo på vej ind i cloud-markedet og virksomhedsmarkedet osv. Så de ligesom, fremskridt, de finder ud inden for kunstig intelligens, kan de anvende i en bred del af deres produktportefølje. Det samme kan Tencent, Alibaba, Amazon osv. Så der tror jeg måske, at Facebook kan godt være lidt hæmmet måske af fokuset for deres forretning, som er ret snævert i forhold til de andre. Så hvis vi ikke skal kigge ind i maven på de her selskaber, så lad os prøve at kigge ind i hjernen på menneske i stedet for. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om hele det her kunstige intelligensfelt også er med til at gøre os alle sammen en lille bit smule dummere, for lige pludselig, så skal vi jo ikke kunne huske nogle telefonnumre, vi skal ikke kunne finde vej selv, vi skal ikke nødvendigvis gå i skole i lang tid, fordi vi kan se YouTube-videoer om alting, hvad der skal laves og hvad der skal gøres. Vi bruger måske ikke vores hjerne nær så meget mere, som vi har gjort op igennem tiden. Er vi ved at blive dummere, Thomas Ternøy? Altså, der er i hvert fald ikke så mange af os, der kan ride eller tænde ild længere, ikke? Eller skyde med bue og pil, eller jage, eller sådan noget. Så man kan sige, de evner som, og egenskaber, de ting, vi kunne for 20 år siden eller 30 år siden, det er måske ikke også dem, der er relevant om 20 til 30 år. Og der er jo noget med, at jeg har altid været rigtig god til at finde vej. Og jeg bruger rigtig tit GPS'en nu, ikke? Mm. Og jeg kan godt mærke, at selv sådan på ture, hvor egentlig godt, så tager jeg en lige på for at se, om der er en vej, der bliver foreslået bedre. Så det sløver min hjerne, ikke? Så hjernen er i virkeligheden ligesom en muskel, så de ting, vi ikke øver, dem bliver vi dårligere til. Så der er ting, som måske vi bare vil kigge på vores børn og sige, kan du ikke finde ud af det? Men på den anden side er der områder, hvor de vil være signifikant bedre. Et sted, som er sådan et stridspunkt, det er alle de her gamere, ikke, der spiller så meget. Ikke? Og det, der er interessant, det er bare, at deres 3D-rumopfattelse er bare signifikant bedre end mange af os andre. Fordi de hele tiden navigerer i det der sådan, virtuelle 3D-univers. Og det er meget interessant, at den der, det hedder spatial intelligens, altså det her rumintelligens, det er virkelig også forbundet til strategi. Okay. Så der er noget omkring, hvordan alle de her sådan, teknologier i virkeligheden gør mennesket i stand til at gøre en masse ting, som vi måske ikke var i stand til i går. Og det betyder selvfølgelig også, at der er sådan nogle ting, som computerne så overtager, som vores hjerne så bliver slappere til, om man så må sige. Mm. Og det er jo på vej ind i et felt nu, den her debat, som også handler om, hvad er det for nogle job, som er tilbage, når vores unge mennesker eller deres børn på et eller andet tidspunkt skal ud og have arbejde. For jeg tænker, der er en masse job, der bliver, der forsvinder, fordi at computerne kommer og tager dem. Det er jo sådan den gode udlægning af det der frygtscenarie. Computerne, robotterne tager vores job. Ja. Thomas Ternøy, hvordan ser du erhvervslivet fremadrettet? Vil der stadig være job til de unge mennesker, når de engang skal på arbejdsmarkedet? Det er næsten et trospørgsmål. Mm. Men altså, jeg tror helt sikkert på, at der vil. Og jeg tror, at en af udfordringen ved mange af de rapporter, der netop handler om automatisering og betydningerne for arbejdsmarkedet, de kigger jo på, hvordan det ser ud i dag. Og det, der er interessant, blandt andet i den her kontekst, er, hvad er det for nogle nye forretningsmuligheder, der opstår? Hvis vi kigger for 10 år siden, så var der ikke nogen, der havde forestillet sig mængden af app-programmører, eller folk, der beskæftiger sig med mobil markedsføring, eller noget som helst. Altså hele det univers, der opstod omkring smartphones, det eksisterede ikke for 10 år siden. Så udover, at vi kan prøve at kigge på, jamen, hvad laver folk i dag, og hvad kan computer gå ind og overtage af job der, det er selvfølgelig interessant. Det, der er lige så interessant, det er, hvad er det for nogle forretningsmuligheder, der opstår med de her teknologier, og hvordan kan de være med til fuldstændig at opfinde nye industrier? Mm. Og nu vi er i den der frygtdebat, Thomas Terner, så får du lige det hele på bordet, så jeg kan komme af med al den frygt, jeg render rundt med. Det er bare så fint. Der er også et hav af sådan nogle videoer, der er ude på internettet, hvor man ser sådan nogle hundelignende robotter, der render rundt, og lige pludselig kan åbne håndtag, og som kan komme ind og ud af bygninger, og altså, ærligt talt, jeg bliver en lille bit smule skræmt, når jeg ser det der scenarie. Risikerer vi på et eller andet tidspunkt, at robotterne, de overtager verden? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Men jamen, de robotter, du har kigget, hvis lytterne er interesseret, de hedder, den kan de gå ind og google, det fra Boston Dynamics, som var et selskab, der udvikler de her robotter, blev købt af Google og så solgt inden for et år. Fordi Google kunne ligesom se, at de her robotter nok ikke passede så godt i Googles øvrige produktportefølje. Der er jo noget i Google omkring, de vil helst. Mange af medarbejderne er ikke interesseret i, at man støtter militærteknologi, og de her robotter har et åbenlyst potentiale for at blive benyttet i en militær sammenhæng. Men det, der er interessant, det er faktisk, at ja, en gang imellem til mine foredrag, så viser jeg videoer af de her Boston Dynamics-robotter, som jo er sådan nogle menneskelignende robotter. Og på et tidspunkt i en af de her videoer, så er der en af dem, der står med sådan en af de her robotter, der står med en kasse. Og så er der en mand, der slår kassen ud af hånden på ham. Ikke? Mm. Og så siger alle, ej, eller nå, eller et eller andet. Så alene det, at computeren begynder at ligne et menneske, det vækker en masse følelser i os. Ikke? Selvom den computer, der står og holder den der kasse, jo ikke er anderledes end den, der står på mit bord. Men alene det, at den begynder at ligne noget menneskeligt, ligne et dyr, hunden osv., det får en masse ting op i dig. Mm. Så det er virkelig meget interessant at se, hvad er det, der sker i hele det der felt, og hvorfor er det, vi reagerer på den måde, som vi gør? Fordi de robotter, du ser der, er ikke vanvittigt meget mere intelligente, end det, der ligger i din højtaler eller noget som helst. Tværtimod nærmest. Men vi reagerer meget kraftigt på dem. Og jeg reagerer jo også, fordi jeg tænker, at hvis sådan en robot kan lære af sig selv at blive klogere og klogere, så på et eller andet tidspunkt, så bliver den jo sikkert, ja, det er den sikkert for lang tid siden, klogere end mig, men på en eller anden måde, hvis de her robotter opnår større intelligens på alle mulige fronter, som vi ikke rigtig kender til endnu, en menneske, så kan de vel udrydde os. Okay, nu kører den helt derud, men lad os bare tage den helt derud for sjov skyld, Thomas Herner. Hvad siger du til det her skrækscenarie? Jamen, det, der er interessant, det er faktisk tilbage til definitionen af intelligens. Ikke? Mm. Fordi vi har en idé om, at når noget bliver mere og mere intelligent, så bliver det også mere og mere selvbevidst. Ikke? Fordi at det kan løse en hav af problemer, så bliver det lige pludselig bevidst om sin egen eksistens. Så vi sætter lighedstegn mellem det at kunne løse en masse komplekse problemer og så eksistensen, altså selvbevidstheden. Så det interessante er, at du er jo ikke bange for at have en mega intelligent robot. Du er bange for at have en mega intelligent robot, der til lige pludselig tænker, jeg har ikke rigtig brug for dig længere. Mm-hmm. Så det er virkelig det frygtscenariet går på. Vi er ikke frygt for, at teknologien kan hjælpe os på alle områder. Vi er frygt for, at den pludselig udvikler bevidsthed. Og hvis vi kigger på kunstig intelligens, al den udvikling, der er inden for det, så er vi altså ingen vegne i forhold til at udvikle bevidsthed. Vi har computer, der bliver mere og mere intelligente, men vi har ikke nogen computer, der bare til nærmestvis har bevidstheden af en myre eller en amøbe. Så frygten for det her er i virkeligheden baseret på en sammenblanding af begrebet bevidsthed og intelligens. Så er der den. Og hvis vi har svært ved at definere intelligens, så får vi endnu svært ved at definere, hvad bevidsthed er. Lige præcis, ja. Lige præcis. Men det, der er selvfølgelig en reel frygt af det her, det er egentlig ikke, om robotterne bliver mega intelligente. Det er virkelig mere om, kan vi overskue som mennesker konsekvenserne af det, når vi beder dem om at foretage et eller andet? Hvad vil de i virkeligheden så slutte? Hvad vil deres konklusion være, når de kigger på alle data? Hvis vi beder dem om at optimere et problem, og de så siger, jamen, så skal jeg gøre sådan og sådan, udrydde menneskeheden for at løse problemet med klimaudfordringer, så er det jo selvfølgelig det med det, vi er bekymret for. Vi er bare rigtig, rigtig langt fra, at det scenarie er relevant og aktuelt at diskutere. Altså, Andrew Ngo, som er en af de helt store guruer inden for det her, han siger, jeg bekymrer mig lige så lidt om dræberobotter, som jeg bekymrer mig om overbefolkningen af Mars. Okay. Altså, underforstået. Altså, på et eller andet tidspunkt, så har vi måske et problem om overbefolkning på Mars. Men det er ikke det, vi behøver at bekymre os om lige nu. Hvad behøver vi så at bekymre os om i forhold til robotter og kunstig intelligens, Thomas Terner? Jeg vil meget hellere tale om, hvad er mulighederne? Mm. Altså, en af mine bekymringer, det er, at vi Vi lader frygten styre vores udvikling, så vi er så bekymrede for, at robotterne overtager verden, og vi ikke kan behandle data etisk og forsvarligt osv., at vi sidder i en diskussion, som handler alle de spørgsmål, i stedet for at sige, okay, teknologien er meget mere jordnær der. Det handler om, at jeg kan analysere en masse data. Det handler om, at jeg kan automatisere nogle processer. Det handler om, at jeg kan lave mine systemer, så de tilpasser sig meget bedre til kunderne. Det handler om, at jeg kan lave systemer, som et eller andet sted optimerer deres eget brug. Alt det her. Det er meget, meget mere interessant diskussion, end nu kommer robotterne og slår os ihjel og tager alle vores data. Det lyder som om, vi skal være bedre til at omfavne den her teknologi. Ikke desto mindre, så er det måske menneskerne, vi skal være bange for, som det sådan set plejer at være. Lige nu der er der jo masser af debat mellem USA og Kina, og det ser ud som, der foregår en form for krig om, hvem der skal have verdensherredømme, i hvert fald på den teknologiske side, også fremadrettet. Og noget af det, som de diskuterer meget lige for tiden, det er udviklingen inden for 5G, Thomas Terner. Er det sådan det næste slag, der skal vindes, før man har overherredømmet inden for det her felt? Altså 3G er jo, eller 5G er jo interessant, fordi det er en datatransportteknologi. Så vi kan transportere data på en helt anden måde. Og det betyder i en kunstig intelligens sammenhæng, at i stedet for at det giver nogle muligheder i forhold til, hvor vi egentlig placerer intelligensen. Altså placerer vi den i vores lille device, vi har stående på bordet, eller placerer vi den i en eller anden sky, og hvordan skal vi have forskellen, eller hvordan skal have fordelingen mellem det, man kalder edge computing, altså det, der foregår helt ud i kanten, og det, der foregår helt om toppen. Så der er en udvikling omkring 5G, som selvfølgelig er interessant. Men hvis vi kigger på Kina og USA, så er det virkelig mere interessant, at Kina har en ambition, sådan det, man kalder en moonshot thinking om, at i 2030, der skal Kina være et intelligent samfund. Og når vi snakker om Kina, så taler vi typisk om overvågning osv. Men Kina, i Kina handler det intelligente samfund om meget mere end bare overvågning af borgere. Det handler om at løse problemet med, at de har meget, meget få læger per indbygger. Det handler om problemet om at lave byer, som er optimeret til at bo i, og så hvor der er så lidt forurening som muligt. Det handler om alle mulige ting omkring at lave en intelligent samfund, fuldstændig som vi i Danmark er optaget af at lave en intelligent samfund. Altså, hvordan kan jeg lave en bedre borgersagsbehandling? Hvordan kan jeg betjene mine kunder osv.? Og det synes jeg i virkeligheden er en virkelig interessant tanke. Altså, hvordan kan vi gå fra et industrielt samfund til et intelligent samfund? Så er vi her i Vesten for kritiske og for skeptiske i forhold til den udvikling, der foregår ude i Kina? Nej, jeg tror, der er god grund til at have en sund skepsis og sige, at vi skal ikke være som Kina, og vi skal ikke implementere de teknologier på samme måde, som Kina gør. Men jeg synes, der er en udfordring i, at vi i Europa har sådan en lidt bedreviden attitude og siger, at Kina, det er jo bare overvågning, USA, det er bare nogle frygtelige industrigiganter. Vi her i Europa har den rigtige dataetiske holdning, og det er derfor, vi har lavet GDPR osv. Ja, det er meget fint, men skal vi så ikke også komme ud af starthullerne, og i stedet for bare beskytte os bag det her dataetik, så sige, okay, jamen, hvordan skal vi så anvende det? Mm. Altså i stedet for bare at ligesom lade bekymring og frygten, så sige, okay, det er fair nok. Det er nogle gode pointer, vi har der, men hvordan skal vi så gøre? Hvordan kan vi udvikle et intelligent europæisk samfund? Og hvad er det kræver? Så det bringer mig jo så til spørgsmålet om, hvad er det for et samfund, vi kommer til at få fremadrettet? Vi har et par minutter tilbage, og det kunne sådan set være meget spændende at høre dig, Thomas Terner. Hvis vi nu kigger sådan noget helt vanvittigt som 100 år frem i tiden, hvordan ser verden så ud? Ja, en af de ting, som jeg interesserer mig for i øjeblikket også, det er det, der hedder brain-computer interfaces. Altså det, når vi begynder at prøve at opfange, hvad er det, der sker i hjernen, og potentielt også faktisk kunne skrive til hjernen, ikke? Og det betyder, at vi kan få en helt anden måde at kommunikere med computer på, end det der skrivemaskine, vi normalt benytter. Ikke? Sådan, og ASDF, så en, ja. Ja, vi benytter det der gamle tastatur foran. Og så, men altså, hvad sker der inden for det? Og det, jeg synes, er sådan virkelig mindblowing i den sammenhæng, det er, at der faktisk er signifikante fremskridt inden for det område. Så hvad nu, hvis vi begynder at tage hele den der kunstig intelligens, som også udvikler sig med en enorm hastighed, og så siger, det der med at læse tanker og idéer og sådan, det kan vi måske også gøre på en ko eller en gris. Så hvad nu, hvis vi finder ud af, om 50 år er de bedste, at vi faktisk ikke kunne løse problemet, eller om 20 år, at vi faktisk ikke kunne løse problemet med de selvkørende biler af den ene eller anden grund, men vi finder ud af, at hvis vi bare kobler en gris med en kunstig intelligens til at køre en bil, hvad sker der så? Og hvad åbner det op for muligheder, når vi i virkeligheden begynder at kombinere den der sådan maskinelle kunstig intelligens, som har sine kompetencer inden for databehandling, med sådan mere biologisk intelligens? Og hvordan kommer de to til at koble sammen i fremtiden? Det synes jeg er et vildt interessant og mindblowing perspektiv. Ja, det må jeg nok sige. Så tabte jeg lige kæben her til sidst. Thomas Terne, det bliver en ufattelig spændende fremtid. Vi går i møde 100 år. Det kommer du og jeg desværre ikke til at opleve. Går jeg udefra. Ikke som det ser ud nu i hvert fald, men meget, meget spændende og gode tanker. Jeg skal hjem og tænke meget mere over, hvad det er, jeg synes om hele den her udvikling. Det kan være, at jeg lægger lidt af min frygt til side. Tak i hvert fald, fordi du var og gør os en lille bit smule klogere på kunstig intelligens i dag. Thomas Terne, ekspert i feltet. Tak fordi du kom. Mange tak. Millionærklubben er tilbage igen i morgen med vores sædvanlige liveudsendelse, så slå ind på Radio 24/7 igen i morgen, når klokken er 9.05. Du lytter til Radio 24/7.